Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Hei! Hei! Supertirsdag! Igjen her i radioresepsjonen. Velkommen skal dere være, alle som hører på. Og til deg, til deg, til deg, og hei til deg, til deg, til deg. Jeg ønsker jeg kunne gå ut i Norge, og at alle vi tre bare gikk ut i Norge og håndhilste på alle som satt og hørte på. Det hadde vært hyggelig, det, tenker jeg. Ja. Vi begynte med Thomas Helvete, eller Tom Hell, som artisten hans er, og låta Don't Let Go. Og jeg synes det er en nydelig låt. Ja, den er kjempefin. Den er ikke bare bra til å være norsk, den er nydelig på ordentlig. Ja, og han har jo gitt ut et helt album, en samling med massevis av sanger. Herregud, konsept. Som har fått fantastiske kritikker. Ja, har det altså. Ja. Gratulerer. Endelig så klarte han det, Tom Hell. Han har jo holdt på i mange år, han. Ja, han begynner å bli en gammel mann også. Han er ikke noe ungfole, sånn som mange kanskje tror. Nei. Han har gått nærmere 40, om jeg ikke tar helt grunnig feil. Han har fått hånda ned i trusa til Marit Larsen også. Han har jo det. Nei, men et sånn et program er ikke vi. Nei, men det er nok mer bare hånda, tenker jeg. Hele armen. Ja. Ja, det, han har fått prinsessa og halve kongeriket. Det er mye finere måte å si det på. Ja, det var det jeg mente da. Han har fått prinsessa og halve kongeriket. Kanskje hele kongeriket. Sagt på en litt sånn røff guttaktig måte. Ja, det var det altså. Det var koselig i hvert fall. Vi synes det er fint å være tomme. Men jeg tenker at sånn, er det noen ganger bedre, eller er det ikke bedre å håpe å si streve litt, og om du ikke får det til på det første og andre albumet, og så da lykkes skikkelig på det tredje eller fjerde, få seks på terning, i stedet for omvendt å få seks på første plate. Ja. Det er noe med læringskurven her også. Det er jo egentlig ikke naturlig å gjøre en veldig bra første plate, og så skal plutselig andre plate bli så vanskelig. Mm. Det henger jo egentlig ikke på grep, så Tom Helvete, han har gjort det riktig. Han har gjort det helt riktig. Tenk så for 120 Days, for eksempel, som fikk strålende kritikker på første plate siden. Alle bare, wow, la seg flate. De har vært bare på en miniturné i USA, bare gjort alt, liksom. Ikke sant. Og så skal de da i gang med andre plate. Mm. Og det, ikke sant, ballene deres er så store som det går an å få blitt, før liksom huden sprekker og de renner ut på gulvet. Og ja, så tenkte jeg at det å sette i gang da med plate nummer to er vanskelig. Når de er så sinnssykt populære og lager en så kanonbra plate, så regner jeg med at pengene de bare fosser og renner inn. Ja. Men likevel så leser jeg avisen at de har jo ikke råd til hotell. Nei, de gjør ikke det. Nei, da er det veldig dyrt å bo på hotell da. Ja, men så fryktelig dyrt kan det vel ikke være. Og så er det vel ikke noe mulighet for å få noen skattefradrag der heller, så vidt jeg har forstått. Mener du det på boutgifter? Man burde jo egentlig kunne få det, men... Ja, nå ble jeg usikker. Jeg ble usikker selv. Ja, hei, radioresepsjonen her uansett. Vi skal snakke litt om hva som skjer i løpet av sendingen i dag. Vi skal ha parodispalten i dag. Ja, det er litt spesielt i dag, fordi vi har kranglet en del i redaksjonen. Og Tore, du gjorde jo en Bjørn Eidsvåg-parodi her for bare noen uker siden. Og ikke evig til vekslende heller. Det gikk ganske bra. Det gikk ganske bra, men både jeg og Bjørte har på en måte hevder at vi klarer å gjøre en bedre Bjørn Eidsvåg-parodi enn det du klarer. Ja, det er jo så klart. Derfor så skal du, Bjørte, du skal rett og slett prøve å overgå Tore i dag. Ja, det skal jeg gjøre. Mm. Det blir spennende. Vi skal også ha tips og triks-spalten. Det er en spalte der du som lytter er med på å hjelpe andre lyttere av radioresepsjonen med dine gode tips og triks. For eksempel, kan ikke du si et sånt godt tips eller triks du har lært, Bjørte? Ja, for eksempel så hvis du når du skruer av liksom piggdekkene nå på bilen og skal sette dem inn i kjelleren, vask de skikkelig før du rengjør dem. Er det triks eller tips? Det er tips. For da varer felgene og dekkene mye lenger. Ja, vi har lært det her i radioresepsjonen, har du det? Å nei, skulle de ta noe som vi har lært her? Ja, jeg helst. Var det. Hvor lang levetid er det i utgangspunktet på en felg? På to år, altså. Ja, da må du skifte felger. Men du har ikke lært noen ting i radioresepsjonen som er hørt å nevne? Jo, jeg har lært at det er lurt å så flatbanke kjøttdeigen før du hiver den i frysen. Flatbanke? Ja. Er det lov å si egentlig? Flatbanke er egentlig ikke lov å si. Ja, men at du slår kjøttdeigen flat da før du legger den i frysen, for da blir det lettere å tine den opp når du skal lage taco. Mm. Det jeg prøvde det, ja, vi bør ikke snakke om det, men jeg prøvde det, og det, vet du hva, den tines så ekstremt fort hvis du har den under rennende varmt. Ja, vet du hva, det må jeg si, det er helt utrolig. Det er helt utrolig. Har du noen andre som har lært noe? Ja, skjær for eksempel, hvis du skal skjære brød, ikke bruk brødkniv, men bruk sånn skarp kniv i stedet. Ja, jeg kan jo ta et tid også, siden jeg først er inne på det. Som jeg har fått her i resepsjonen, det er å legge nachos på tallerkenen når man spiser taco, for da detter alt fyllet ned på de, og du kan spise de som egne små retter. Du mener fajitas, altså selve en lumpe? Nei, jeg mener faktisk nachos, altså chipsen, for da har du små kanapéer etter den store. Du sa feil, men du skal ikke innrømme det. Nei, jeg sa faktisk ikke feil, altså. Du sa feil. Hei! Men fajitas, vi har lært. Men nachos har du finne på selv. Ja, for det er jo mye, det er jo bedre. Da har du liksom den søte desserten etterpå. Det er ikke bedre. Men det er et tips. Det er tips. Nei, det er et triks. 1987, kodord er resepsjon. Hvis du har et tips eller et triks til oss, koster 3 kroner. Du kan eventuelt bruke e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Det skal bli en hyggelig sending, Tore. Og selv om du tok feil. Selv om du tok feil. Jeg har ikke tatt feil. Nei, du videreførte tipset. Det er greit. Trikset. Jeg husker, jeg vil gjerne få jamføre med lytterne og høre hva de husker fra den episoden. For jeg er ganske sikker på at mange, og i hvert fall jeg, lærte at hvis man skulle legge da små chips. Nei, det var ikke det. Du skulle legge en fajitas. Du skulle legge en fajitas opp på den andre, og så skulle du tilbake og ta det en gang til. Ta og knipe igjen litt av Tore. Nei, det er god stemning. Nei, det er ikke lov å si. Nei, jo, nei, skjønt. 3-3 Dette er P3. Du hører på P3. Mæ, var det Arman Fan Helden i radioresepsjonen på NRK P3. En av, hva sa han? Det er en Goldie her i P3-sammenheng. Goldie, er det det? Hva heter det? Golden Green? Golden Green. Hva heter det? Green? Golden Hits? Nei, hva heter det sånn? Evergreen? Evergreen, ja. Evergreen. Denne har vi spilt så lenge jeg jobbet i P3 i hvert fall. Sånn, det er ikke for det. Nei, det er ikke for det. Så du er vel på alder med Arman, du da, sikkert? Jeg og Arman, ja, vi har så mye til felles. En gamle gutter. Ja. For det er en mann, ikke sant, Arman? Arman, ja. Ja. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Kanskje du har lyst til å begynne, Tore Sagen? Mer enn gjerne. Det har skjedd ting helt utenom det vanlige. Nei, jøss, ikke noe utrolig fantastisk. Men jeg har gjort noe som jeg vanligvis aldri gjør, og det er å olje dørhengslene i leiligheten min og spise grøt og spekemat til kveldsmat. Nei, grøt og spekemat, ja, fantastisk. Men, altså, jeg tenker sånn, det å olje hengslene i leiligheten, kan man jo gjøre innmellom, ikke sant? Ja, man trenger ikke. Nei, og det å spise liksom grøt og spekemat, kan man også gjøre, men å gjøre det samme dag, gitt. Ja, men det er, sånn sett så vil jeg aldri glemme den dagen. Nei, du vil aldri glemme den dagen. Nei, for da husker jeg gikk rundt, og jeg brukte ikke noe vanlig olje heller, jeg brukte olje som egentlig var ment å smøre skinn med, og gjøre skinn mykt og vannfast. Hvorfor har du det hjemme igjen? Jeg hadde det flytende på en liten container. En liten container? Hvor, ja. Vet du, for å være helt ærlig, så vet jeg ikke hvor denne skinnoljen kommer fra, men den fungerte i hvert fall utmerket, som man egentlig ikke har lov til å si, på dørhengsel. Utmerket er lov? Ja. Utmerket er ikke lov? Nei, det er egentlig ikke lov. Nei. Da gjør man seg til alt for mye. Ja, men du kan altså, nesten all slags nesten bruke olivenolje, vet du. Og jeg trodde du mente, snakket om utmerket ennå. Nei, man kan bruke hva slags olje. Ja, ja, som helst. Men den grøten da, hadde du spekemat som du bare spiste ved siden av grøten, eller hadde du spekematen på flattbrød, eller nei, hvordan gjorde du dette? Nei, jeg hadde spekematen ved siden av. Ved siden av, ja. Og, ja da, så tok, la oss si da, en skje med grøt, og smørøye, som jeg pleier å dyppe det i. Ja. Det lager små kanaler, 4 små kanaler utenfor grøten. Og så tok jeg spekemat i hånda, slengte det innpå mellom skjeene med grøt. Det er morsomt å se for seg, tenke at for eksempel den grøten er Nederland, for eksempel, lager små kanaler. Hva sa du? Nederland. Ja, nettopp, ja. Ja. Lager liksom sånne små kanaler med sånn fett som renner rundt. Ja, Albert Åberg hadde jo et konsept hvor han lagde en øy i midten, og så hadde han en slags saus rundt. Jeg vet ikke, jeg tror var det melke. Riskrem? Dette her var ikke, det var noe havregrøt. Ja, men så er det jo viktig å ta et par, tre sånne små riskorn, og så bygge broer over disse kanalene, sånn at det er mulig å spasere. Det er sirlig arbeid, altså. Ja, ja, ja. Du snakker om Amsterdam, du, også hovedstaden. Ja, det gjør jeg. Ja. Men du snakker ikke om landsbygden. Nei, det er riktig. Men du kan godt lage Amsterdam også. Ja. Men hvis du ikke bruker riskorn, så kan du også bruke rosiner og bygge broer med det, for rosiner i grøt er jo fantastisk godt. Nei, jeg bruker ikke rosiner i grøt. Nei. Det beklager jeg også, for det er veldig godt. Akkurat som jeg ikke bruker sukkat i boller. Nei, uff, det er forferdelig. Ja, det er forferdelig. Ja, det skulle vært forbudt, egentlig. Så skulle du stått kanskje i lovverket? Ja. Skulle i hvert fall stått på radioresepsjonslista over ting som var forbudt. Jo, sukkat, veldig mye som blir forbudt nå. Jeg er nesten så ikke kan snakke lenger. Men dette er et fenomen mer enn et ord, så det er vel tillatt. Ja. Men kjempegøy at du kommer til å huske. Folk kommer sikkert til å huske den dagen da du smørte dørhengslene dine og spiste grøt og spekmat også, Tore. Nå må ikke de forveksle det og tro at det er i dag, da, for det var faktisk i går. Ja, det var faktisk i går, ja. Bjarte Paul? Jeg så fotball i går. Arsenal vant 6-2 over Derby, så det var en fin avslutning på kvelden. Er det bra av et veldig, veldig kjent fotballag som Arsenal å vinne over et fotballag som jeg aldri har hørt om? Det er sant, men at i og med at Derby også har valgt å spille i den høye divisjonen, noe som de ikke mestrer i det hele tatt, så må de bare tåle å bli banket, som de begge går. Ja. Men de slapper jo 2 mål, da. Ja, Arsenal, ja. Ja, riktig. Ja. De andre slapper jo 6. 6. Ja, hvis man følger med litt i rand, så får man seg det. Jeg følger med, jeg skjønner det. Tenk å ta to ting for meg. Nei. Og så trente jeg i går også. Nei! Hva da? Du jogget, eller? Ja. På tredjemølle? Utrolig. Må du begynne å trene litt vekter og sånn, Bjørte? Du trykker bare med den der kondisgrannen dine. Jeg løfter bittelig på de vektene. Det har gått om å bli litt større. Ja. løfte hva, sa du? Litt grann på de vektene manualene som jeg hadde hjemme. Nå ljuger du. Nei, jeg lyger faktisk ikke, men jeg løfter ikke mye. Du dro på sats og løp på tredjemølla? Jeg er ikke på sats, jeg har sluttet på sats. Friskes og svettis da, eller hva det er? Ja, noe, et eller annet sånt. Du tenker på SATS? Ja. Og så dro du hjem og løftet vektene. Ja, men så klarte jeg ikke å løfte noe særlig, for jeg var så sliten. Jeg løftet de opp et par-tre ganger. Man skal ikke løfte vektene når man er sliten. Nei. Jeg skal dele litt til også. Kom igjen. Ja. Og jeg hadde gledet meg, for jeg trodde at det nye Grand Theft Auto-spillet skulle ligge i postkassa mi. Da kom vi med postkassa. Postkassa. Det gjorde det ikke. Og jeg ble ekstremt skuffet og veldig lei meg og sint på cdon.com, som da ikke klarte å gjøre det. For jeg husker forrige Grand Theft Auto-spillet, det lå nemlig i postkassa mi. Postkassa mi. Dagen før det kom ut på ordentlig. Og det trodde jeg skulle skje den gangen nå, men nå ble jeg veldig skuffet. Så jeg dro og kjøpte et jaktspill i stedet. Ja. Hva slags jakt? Var det storvilt eller småvilt jakt? Nei, det var, ja, hjort. Det er vel storvilt. Det er storvilt, ja, absolutt. Så det, tok du skytteprøven først da? Nei, tok ikke. Den har jeg fra før. Har du den fra før, ja? Eller jeg har for ful da. Men ja. Det var ganske spennende. Jeg tror ikke det blir, er det samme som Grand Theft Auto. Nei, men det er mye av det samme. Du tar jo livet av pattedyr. Ja. Det gjør man jo også. Ja. Det var litt morsomt. Ja, det var fint sagt. Ja, men, fint sagt. Men forsøk på humor. Skar du opp kjøtt og la de fryse nå? Nei, jeg fikk bare skutt, skutt to hjort. Og så prøvde jeg å skyte noen rev og sånn da, men det var ikke lov. Nei, så da fikk jeg sånn, this is a warning. Ikke skyt rev, don't shoot a fox. Ja. Men det var ikke noen bilkjøring sånn. Det var kjedelig. Jeg kunne kjørt frem til jaktstedet eventuelt. Det anbefales ikke. Radioresepsjon. Ja, men det er veldig mye sånn aha. Ja, mye av sangen er bare aha. Så jeg er ikke sikker på om det mangler de tekst, eller skal det egentlig bare symbolisere at de er kjærlige med hverandre? Ja, og ja, du tror det er kjærtegnlyder? Ja, ja. Nei, det var ikke forsøk på humor. Det var forsøk på tolkekunst. Det er jukketrikset, som bare sier la, sjalalala, sjalalala, la, la, la, la, la, la, i refrenget. Så det er jo juk, selvfølgelig. Ja. Men den sangen her, altså, den går så sakte, og vanligvis så er jeg ikke så glad i sånne sakte sanger, sånn at det er. Den kunne gått sneve raskere, synes jeg. Jeg synes det går noe sakte, og den er hele 4.35 i sin fulle lengde, og det er alt for mye tomrom der som kunne vært kuttet vekk. Det kunne vært en radiohit, litt kjappere på 2,5 minutter. Ja, men det kunne vært tre da. Tre kunne vært. Ja. Men i hvert fall tidligere i din ungdom, Steiner, da du gikk på ungdomsklubben på Holmlia, så trodde jeg du likte spesielt sånne sanger som dette her. For da kunne du danse sånne klinas-greier. Klinas-dans? Ja. Jo da, men dette her er vel ikke en sånn, det er vel ikke en danselåt, sånn klinelåt egentlig, dette her. Er det ikke det? Blir den litt for rask? Ja, til det, det er den liksom, det er en sånn, hverken ful eller fisk. Jeg synes jo kanskje at Sacrifice med Elton John Sacrifice. Kanskje er sterkere akkurat på det der. Just to sing to the world, den. Mm. Den er fin, den. Og Nikita også fungerte bra. Oh, Nikita, you will never know. Det handler jo om en kvinnelig russisk grensevakt, som er, altså, mot alle odds, homsen Elton John blir forelsket i. Ja, det kan jo være en karakter i en av melodien hans, eller Bernie Taupin, som kanskje egentlig er forelsket i henne. Ja, at han er, men er ikke han homo også? Nei, han også homo? Det, ja, det er jeg ikke sikker på. Taupin også, jeg trodde han var mannlig. Ok, så Taupin har vært forelsket i en russisk grensevakt. Og så, ja, Elton, vær så snill, la synge den sangen da. Elton, første gang han ble lagt, eller teksten ble lagt frem, så nekta han selvfølgelig. Ja. Nei, det blir ikke faktisk. Jeg er homo. Ja. Men det er så rart i den der, akkurat den videoen der, for han liksom, hun liksom, har litt vondt og er uniform og liksom grå og grå mus-aktig. Og så er han liksom hvit limousin, kjører gjennom grensa, med briller og popstjerner liksom fra Vesteuropa. Det er litt sånn der å spytte de stakkars kommunistfolka i trynet. Ja, men er det ikke sånn at noen kaster den der skinnmøssen av seg, og så rister litt på hodet, og så flagger på stjerten? Ja, så blir hun plutselig dritpen. Ja, ikke sant? Det er mye pene folk i Russland, men de dekker seg til bak stygge uniformer. Ja, ofte. Eller gjorde det da, altså før muren, vet du? Ja. Før muren falt. Burde revet. Ja, hva som veldig mye, jeg skulle si. Jo, fortsett å sende inn tips og triks. Vi får inn veldig mye bra. Ekstremt mye fine tips og triks i dag. Og det går mye som hverdagstips. Ja. Og det virker som det er det som er favoritten til dere som hører på. Og det er helt greit. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Hva var det mer jeg skulle si? Har du, vi kanskje kan nevne igjen at det er supertirsdag? Ja, det er supertirsdag i dag! Supertirsdag. Tore? Jeg sier ikke sånt. Si Madonna. Det sier jeg heller ikke. Si Madonna. Nei, kom igjen da, vær så snill. Ikke la meg si Madonna. Det er lov å si Madonna. Nå sier jeg at det er en kontekst med anførselen på hver side. Nei, det akter jeg ikke å si. Ja, men si det ironisk da. Madonna. Nei, men Madonna. Madonna. Ja, ikke sant? Du ser jo litt energi du får ut av det. Kjempegøy det. Det er mye å glede seg til. Vi skal snart få møte Peter Childcock før det The Whip med låta Trash i radioresepsjonen på P3. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Radioresepsjonen, det er Tore. Hei, Tore Manga! Guess who, guess who? Ja, Peter Childcock, min innpåslitende venn fra reklameartikkelbransjen. Hei, Tore Manga! Det er som du helt korrekt påpekte, Peter Childcock himself i egen person og i stramgivakt som telefonerer deg en vakker vårdag i april i det herrens år 2008. Ja, og jeg lurer selvfølgelig på hvorfor du ringer. Er det bare for å slå av en prat, eller har du økonomiske motiver i dag? Motivasjonen min med å ringe deg, Tore Manga-sagene, er 100% vennskapelig, og jeg ringer deg i all hovedsakelighet fordi du er en knakende kjekk kar som er verdsetter og konverserer med over telefonnettet. Ingen økonomiske hensyn whatsoever, kun kos, ingen forpliktelser, oh no! Ja vel, altså du er helt sikker på at du ikke skal prøve å prakke på meg reklameartikler fra ditt enorme sortiment? Hva du snakker om, Tore Manna? Jeg er ikke nok en businessmann og rang, men når det er tid for lettbent koseprat, da er jeg en kløpper. Jeg kan sitte i timesvis og chit-chatte med gode venner. Det finnes ikke problematisk, Tore Manna. Nei, jeg må si at jeg blir dritimponert hvis du klarer deg gjennom hele denne samtalen uten å nevne kjøp eller salg. No problema! Ok. Kort om Childcock Merchandising. Det gikk ikke, nei. Nei, wake up and smell the body lotion, Toremann. En kremmere. Det har jeg bare siden mor vi klemte meg ut av fødekanalen sin, Toremann. Childcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter og Maria Childcock, i 1999. Jeg driver kompaniet sammen med min svarte venn, Louis Samson, født og oppvokst på den sudanske slettemarken, for tiden hjemmeværende med den nye folkesykdommen ME. Han er så lat, så slapp, men han leser mail. Childcock Merch leverer reklameartikler og produkter til en rekke fornøyde kunder over hele Nord-Europa, som til for eksempel Bosch, Basf, Panol, Panna og Tusha, Gartnerhallen, den lille kåte nøttefabrikken, sjoko- og snoprodusenten Freya Marabou, TV Norge, det du skravler om i morgen, dobbeldildoprodusenten Anal Cunt Penetration Company AS, Telia, Smirnoff Ice leskedrikka med alkohol, Skampeleverandøren og du det var en stor reka, andelslag, Goldman og Steinmann Jødguls med, Casio, Antirasistisk Senter, det kongelige norske justisdepartementet, Lekkerol, Osten Cheddar, og den ekstremt farmende idolartisten Christian Stensen! Ja, det er fortsatt litt av en liste med kunder, Peter. Jeg takker og bukker deg for det, Tore Manna. Ja. Vil du blitt overrasket hvis jeg sa at Radiosplonen ikke har en egen budsjettpost for reklameartikler? Jeg vil tro at du drev ap med meg og hele min bransje, Tore Mann, for det finnes alltid penger, hva? I hele NRK, hva? Hva med noen flotte stickers, eller buttons, eller pannebann, eller rocka sakka med radioresepsjonslogo på? Eller hva med sånne magnetlapper som man kan feste på bilen som sitter helt fast, men er lett å ta den av også? Eller hva med bumperstickers der det står «Honk if you listen to radio reception», «Honk twice if you love it». Hva med en badeball eller golfball eller samme kaffeball, Tore Mann? Jeg tror vi sier takk til deg, Peter. Du vet jo hva jeg synes om de produktene dine. Det er jo fine forslag, men vi har ikke behov akkurat nå. Jeg har deg på gli nå, Tore Mann. Jeg merker det. Du har ikke hørt det siste fra meg. Det skal jeg love deg. Nei, det tror jeg på. Ikke undervurder meg, Tore Mann. Plutselig har jeg snakket deg rundt og fått deg til å bestille 20 000 morsomme kapser med sånne klappehenger på. Sand mine ord, Tore Mann. Ha det bra, Peter. Ja, vaya con dios, min lille Tore Prins. Gå med Gud. Jeg legger på nå. Ja, gå med Gud, du også. Legg på nå. Nei, legg på du. Ha det bra, legg på nå. Ha det bra. Legg på nå! Ja. Ha det. Ha det. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Døm Døm Boys i radioresepsjonen. Tynn tråd heter sangen. Og han sier jo inni i sangen her, så sier han sånn, vi henger alle i en tynn tråd. Og det tror jeg ikke er helt riktig. Jeg tror kanskje Bjarte, du henger i en tynn tråd. Ja. Tore henger kanskje i en tynn tråd, mens jeg henger bare i en tråd. Altså alle kan ikke henge i like tynn tråd, da, kan du si. Ja, eller tynn. Ja, så tynn er da ekstremt tynt, altså en sytråd. Du henger kanskje et sånn nylonsnøre, og så jeg henger kanskje mer en vajer. Ja. Jeg lurer på om de også foreslo en periode at de heller skulle si veldig, veldig tynn tråd, i stedet for å si tynn. Ja. For den blir på en måte ikke noe tynnere av det, men hvis man sier veldig, veldig, så blir det mye tynnere. Ja, men er det ikke sånn at hvis du skriver tynn tråd i et Word-dokument, så får du feil? Altså, det er ikke riktig? Da har du veldig kritisk Word-variant. Jeg har det. Ja, du har veldig kritisk Word-variant. Ja. Nei, det er mulig det. Jeg tror du får feil hvis du skriver det i en skolestil også, ja, faktisk. Hvis du skriver det var et tynt argument, for eksempel. Ja, et tynt argument. Ja. Vi skal til spalten som alle gleder seg til, nemlig tips og triks. Spalten! Er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Jeg har lyst til at du skal begynne i dag. Jeg burde velge et av tipsene eller triksene som er høyest på din liste. Ja, dette er skyhøyt oppe på min liste. Det er tips. Dessverre kommer de fra en anonym. Okay. Det er tips til jenter som trenger sokker. For hvis du går på barneavdelingen, så har de ofte der Hvilken barneavdeling da? Står det tipset her? I butikken, ja, ja. Det er på Hennes og Maurits som står der. Ja, ok, Hennes og Maurits, ja. Det er bare å lese egentlig, ja, egentlig. Bare lese den som står der, for bruker å gjøre det til din egen tekst. Det er ikke noe særoppgave for. Nei, på Hennes og Maurits så har de sokker på barneavdelingen helt opp til størrelse 37-39. Og de er ofte 20-40 kroner billigere enn voksensokkene. Det var litt av et altså for fattige jentene. Altså for luddere som går og reker ikke ned på sånn, ja, de som ikke har så mye penger, de som har masse tatovering i trynet og sånn, tatt en piercing her og der og går, har sånne høye svarte sko, ja. De fattige jentene, ja, som, fattig jente? Ja, som ikke finner, for jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med livet mitt, ja. De kan gå og handle sokker på barneavdelingen. Men jeg tror ikke dette gjelder bare Hennes og Maurits, altså. Jeg tror dette kan du finne i andre butikker også, altså. Derfor du gjorde det til din egen. Jeg prøvde å gjøre det til mitt eget uten stor suksess. Men jeg skulle ikke forundre meg også om dette gjelder herresokker også. Men hvilken størrelse har du på sokkene dine, Bjørte? Jeg pleier ofte å bruke på sko. Ja, da har jeg sånn 41-42. Okay. Du har såpass små sko, ja. Så du kan bruke sokker som 39, liksom? Ja. Du kan i prinsippet gå på barneavdelingen og kjøpe sokker, Bjørte. Jeg kan godt fortelle en kjapp anekdote der, som ikke er så innmari morsom for noen. Men, så interessant, da. Jeg kjøpte fotballstrømper her for noen uker tilbake, og da kjøpte jeg faktisk i størrelse 38, og det fungerer helt utmerket. Hvorfor gjorde du det? Hvorfor gikk du ikke for liksom 44 eller 45, sånn som er din virkelige størrelse? Fordi jeg var på en av Nord-Europas aller største sportsforretninger, nemlig XXL, og de kunne ikke tilby fotballstrømper til voksne den dagen. Den dagen, ja. Det var ikke tilby fotballstrømper til voksne dagen. Ja. Det stemmer. Jeg synes det var et godt tips. Har du et der, Tore, som du har lyst til å dele? Jeg vil gjerne få lov å korrigere meg selv fra tidligere. Det er nemlig en revisor som heter Jokke. Han sier at det og hotellopphold for 120 days, som vi snakket om tidligere, det er selvfølgelig, det kan man trekke fra på skatten. Selvfølgelig. Hvis de er selvstendig næringsdrivende, det går man ut fra at de er. Men det, ja, det er det. De er ikke fast ansatt i 120 days. Nei, det er veldig rart. Ja, er... Nei, jeg har fått fast ansatt nå i 120 days, jeg var jo freelance tidligere. Ja, det er det vanskelig å få sparket da. Ja. Så ok, da, men da vet jeg, altså alle som har lyst til å begynne med band, så du kan være freelancer og trekke fra hotell på skatten. Skal jeg ta et ordentlig tips nå? Ja, er det ikke, nå er det min tur. Åja, for jeg skal egentlig bare korrigere. Ja, men du har på en måte brukt din tid. Ok. Så vi tar runden nå. Jeg har lyst til å ta et fra Tobias Vannmann, født i Frank Strandlis år. Hei, Tobias. Hvis du skal koke pasta, ta varmt vann fra springen i kasserollen. Det korter ned tiden det tar før vannet koker betraktelig, samtidig som du unngår bakterier ifra det varme springvannet, da det allikevel kokes nyttig for folk i tidsklemma. Er ikke det lurt? Jeg har alltid lurt på det selv. Mm. Skal jeg bare ta varmt vann? Og så, men så tenker jeg, det er litt uhygienisk. Men det går også an, altså. Ja, for det er ikke en myte det der med at det er bakterier og litt sånn at det er ikke så rent i varme vannet. Det er jo gjennom en lengre prosess. Det skal jo innom varmtvannsberederen blant annet, og der altså, hvertfall, det er mye dritt, altså gamle leiegård og sånn, med gamle beredere. Ja, og... ja, mye bakterier der, da. Ja, ja. Men jeg stusser litt over dette med tidsklemma, for jeg trodde ikke den eksisterte lenger, for den har jeg ikke hørt noe om på i hvert fall 2 år. Det var vel i 2006 jeg sist hørte om tidsklemma. Ja, nei, den er tydeligvis tilbake. Den er tilbake igjen, ja. Da kan jeg ta et annet tips. Jeg. Er det det du skulle egentlig ta i sted? Nå, trodde ikke. Dette her er et ordentlig godt tips fra S.E. Kran. Hei, S.E. Kran. Han skriver, dersom du er mann og må på apoteket for å kjøpe et litt pinlig produkt, for eksempel hemoroidekrem, spør da om den kan brukes av ammende kvinner. Slik kan du unngå å bli pinlig berørt siden det ikke kan være til deg, og selvfølgelig kan alle produkter brukes av ammende. Ja, det var lurt. Det var genialt, da. Det er kjempelurt, da. S.E. Kran sier også at ops, kan ikke brukes på herreprodukter, som for eksempel, hvis det er noe som heter peniskrem, for eksempel. Ja. For det kan naturlig nok ikke brukes på ammende kvinner, for de har ikke penis i utgangspunktet. Nei, du kan jo si, kan man også bruke den her på, på vaginas? Ja. Men hva skal kvinner si som skal kjøpe et, pinlig produkt da, si hvis de går i apoteket? Kan den brukes på penis? Kan den også spørre om? Ja, men rett på penis da. Kan den brukes rett på penis? Nei, dessverre. Hva er forskjell på penis og rett på penis? Rett på er mye mer direkte. Skal jeg si hva rett, forskjellen er? Ja. Rett, altså, på penis, da tar du det innom fingeren, så på penis. Mens rett på penis, da klemmer du fra tuben. Tuba så rett på. Ja, ja, nettopp. Innom et fordyrende mellomledd. Ja. Som fingeren er. Ja. Ja, men vi passer så vi ikke blir gjennom bukseprogram. Ja, det er vi vel allerede. Ja. Skal jeg ta et tips her som kommer ifra en som er gift med en dame fra Mexico. Hvordan lage ekte Mexican salsa? Tror dette, kan dette være jønn? Jeg kan godt hende dette er jønn. Jeg tror ikke det er jønn. Kok 5-6 chili sammen med 3-4 tomater i cirka 15 minutter, og så putt de i en blender med en klype salt. Ferdig. Men tror du det er salsa? Tror du det er salsa? Ja, jeg tror det. Ja, jeg skal ikke si at det ikke er det, men jeg skal si at du kan få deg en jævla morsom overraskelse i det du bare heller den rett inn i munnen din. Så tror jeg det kan bli ganske hot, ja. Man skal ikke helle salsa rett inn i munnen, eller? Nei, men, ja. Det er vel en regel. Det skal alltid være noe som er i mindre tall i forhold til det andre. Det er samme, for eksempel kjøtt. Jeg blander det med smeltet cheddar, som jeg heller rett inn i munnen. Ja, det kan også være fryktelig smertefullt, faktisk. Ja. Ja, ok, men vær litt forsiktig med det der å koke opp chili og bare helle rett inn i munnen. Ja, ja. Jeg har her fra Hildegunn 20 som er det høres smart ut dette tipset, og det gjelder intimbarbering. Det er underlivet igjen, ja. Ja, men det er et hverdagsproblem for mange da. Absolutt. Tips til alle jenter som ønsker å gjøre intimbarberingen lettere samt perfekt. Ta piercing i klitoris. Jaha, hvorfor det? Sett helst i en ring, da får du et godt tak og kommer til overalt. Dessuten så er det jo dødskult, mener Hildegunn 20. Og det, ja, det er veldig klokt da. Det er klokt hvis du vil ha en glatt intimbarbering, men er det egentlig så klokt i det man får infeksjoner og så videre? Nei, man vil ikke ha infeksjoner. Det er ikke fisefint på det da, hvor mange infeksjoner er det egentlig som dukker opp i det området der? Jeg hører nesten aldri om det, leser ikke om det i pressen. Jeg har hatt på Juntafil at det har dukket opp ganske mange. Ja, ok, på Juntafil kommer det kanskje ny og ned, men det er, du kan trygt ta en piercing i klitoris uten å være redd for infeksjon. Men er det ikke litt sånn, i det, altså, nå tenker jeg veldig hypotetisk her, men hvis man, eller hvis jeg skulle ha ligget med en jente, en dame, som... Det er ikke hypotetisk, det er ikke hypotetisk. Jeg synes det var veldig lykkelig. Okay. Det kan godt skje det. Greit. Jeg har såpass ekstremt med selvironi, så jeg synes det var morsomt. Det er bra. Men så har jenta en plugg i klitorisen sin. Nei. Nei, altså det er tenkt situasjon. Så vil jeg få en sånn der, herregud, du har på en måte utsmykninger i tissefanten din. Og det synes jeg, tenker jeg, det betyr at du er veldig opptatt av musa di. Men hun er veldig opptatt av, sånn, jeg bare sjekk meg, jeg bare har, det er så mye tilgang til denne musa her, at jeg bare får smykker, jeg smykker overalt, se på meg, jeg plugger og sted, og bare sjekker kule tribal-tatueringer. Vi har tatt poenget. Tar du poenget hjemme, bare, fordi du kan så mange synonymer for kvinnelig kjønnsorgan. Ja. Det kan vi ikke si på ned. Alle kan det. Ja, men jeg synes bare at det er... Men hva vil du si da? Jeg vil si... Takk for meg. Takk for meg. Ha en trivelig dag. Jeg får på meg buksa. Ja. Jeg ville sagt, du har tydeligvis hatt så mye folk på besøk her, at jeg ønsker ikke å være med på dette lenger. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Vi har sagt. Tre. Dette er... P3. Er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, na, na, na. Na, na, na, na. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Vi må bare kjappe oss og si, komme en advarsel i forbindelse med å bruke varmt vann fra springen til å koke spagetti eller pasta i. For det er flere rørleggere blant annet som skriver inn til oss. Og helt vanlige folk. Og helt vanlige folk. Folk som har litt mer kunnskap enn oss andre, som sier at det er veldig mye, du kan få kobberforgiftning hvis du bruker dette vannet. Ikke kobberforgiftning, men det er mye kobber i det vannet. Ja. Så ikke bruk det til mat og drikke, er det flere som skriver her. Men jeg mener, Herre Jesus Kristus, hvor mye kobber er det snakk om da? Det jeg mener, jeg tror det der skal gå ganske greit. Tror du ikke også kroppen har gått av en liten andel med kobber også, akkurat som jern? Jo, har vi ikke det? Ja, men jeg tror du ødelegger nyrene og greier på det der, hvis du får mye kobber i det. Ja, ja, ja. Ødelegger nyrene. Ja, ja. Men bare tenk over det i hvert fall, når du bruker varmt vann til å koke pasta i. Ja. Så bare tenk over det i hvert fall. Ja, men det er flere som skriver her, hvis du har så fryktelig dårlig tid, så hiv vann i vannkokeren, så får du koke det raskere. Ja, det er... Ikke sant? Og så opp en gryte, og så spagetti oppi. Ja, nå snakker vi. Ja. Skal jeg ta et annet tips når vi først er i gang her? Kjempeklokt. Og dette, hvis dette er sant, så er det jo veldig interessant. Jeg har aldri hørt det tidligere. Det er fra Bergen Tips og Trr. Hei. Hei, Bergentips. Hvis du kutter deg litt i hjemmet, eller du kan kutte deg hvor som helst egentlig, når jeg leser resten av tipset. Ah, jeg kutter meg hjemme, dritvondt. Og mangler plaster, så ta og strø på litt pepper. Dette vil stoppe blødningen raskt. Og det er tips vi har fått fra flere i dag, faktisk. Mm. Om det er en samkjørt operasjon eller ikke, det vet jeg ikke. Det kan jo hende at flere prøver å lure oss, da. En sammensvergelse. Det kan være, ja. Men det står i hvert fall fra en annen leverandør her av dette tipset, at det heller ikke svir det å ha pepper i såret. Men det er jo veldig interessant, synes jeg. Prøv med et bitte lite sår først, før du begir deg ut på de større, for eksempel pulsåreblødning. Mm. Men da må du, og i tillegg til pepper, ha mye trykk. Ja, du bør ha trykk. Mm. Ja, gjerne, trykk bruk, og pepper, da. Bruk pepperkverna, da, vet du, som trykk. Mm. Ja, jeg stiller meg tvilende til dette tipset her, men jeg tar samtidig da et tips til, som jeg stiller meg litt grann tvilende til. Det kommer fra Morten Minstemann. Hei, Morten. Et tips hvis kortstokken, altså hvis du spiller kort, og kortstokken har blitt seig og sånn, fordel korten utover et bord eller en benk, og strø godt på med potetmel, og bland det hele sammen. Kortene er dermed glatte og fine. Jeg kjøper den glatte. Jeg kjøper den glatte, okay. Altså. Mm. Sager at Morten Minstemann er vær og født i rottens år. Nei, det sa du ikke. Ja, jeg har et fint her. Jeg har litt sånn, kanskje, jeg vet ikke om dette er humortips, men det kan jo skje. Altså, så mye ost som vi konsumerer her i dette landet i løpet av et år, så er det jo plutselig, så blir man plutselig utsatt for osteulykker. Og det er en som heter Janni, som er født i dvergkamsterens år, som skriver en sms til oss, og hvis du noen gang får ost i øynene, som jeg har fått, skriver Janni her, så ikke ta vann i øynene, for da får du, da stivner osten, og du får duggutsyn. Bruk eventuelt, nå er det bare tips fra mitt eget hjerte her, bruk kokende vann, for da smelter osten og renner ut øynene dine. Det kan være litt smertefullt, men da slipper du å få dugget syn i hvert fall. Ja. Mm. Var det kanskje det var tullete tips? Nei, det var nyttig det, Steiner. Det var kjempefint. Jeg skal ta, jeg til lurer på om vi har snakket om det tidligere, men det er i hvert fall fra Lakken på Hydal. Hei, Lakken. Hei, Lakken. Vil du ha en kald øl, men ikke har kjøleskap? Og det hender jo folk ikke har, for eksempel, kommer ikke på noen asylsøkere som akkurat har kommet til landet, for eksempel. Ja, de har jo, men de får låne felleskjøleskapet på fellesrommet. Hvis du er i transit da, mellom, og du har mistet en flight, for eksempel, videre til Sør-Amerika, og du er på Heathrow, og du, da har man jo ikke kjøleskap, og da kan du tre en våt ullsokk over en ølflaske og sette i sola. Sokken vil ha tørke, og veten som fordamper vil trekke varmen ut av innholdet i flaska. Her kan til og med svette studentsokker brukes. Det er vel ikke så lurt, hvis du er på Heathrow, så er det vanskelig å komme seg ut av terminalbygningen. Hvorfor må du ut av terminalbygningen? Ja, da må du finne et sted hvor det er solen... Ja. Jeg går ut fra at man kan bruke sol gjennom vinduet også, hvis jo. Det er en god værsdag. Jo, jeg er enig i det. Jeg ser den. Jeg tror vi skal snart få nyheter, eller jeg vet vi snart skal få nyheter her i NRK P3. Vi skal ta flere tips og triks i time 2 av vårt program. Og det er Greperud som har Greppis som har nyheten i dag. Frem til de skal du få høre Gadas parlament og besøkning. Og dette er Counter-Strike, ja. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Kaiser Chiefs, The Angry Mob i radioresepsjonen på NRK P3. Hei til deg, Bjørte Paul Kjøstheim. Hei til deg, Steinar Bassen. Hei, du. Går det fint? Det går kjempefint. Ser så godt ut i dag. Tusen takk for det. Jeg føler meg ganske bra også i dag, og jeg føler også det er en... Vi er på vei mot en femårssending i dag. Er det en femmer? Ja, det? På terningen. Yes. Alt i alt. Hvis ikke du, hva skal jeg si, fucker opp parodispalten i dag, så tror jeg vi kan gå for en femmersending i dag. Jeg skal love å gjøre mitt aller beste. Mm. Tore Sagen, hei til deg også. Hei til deg, Steinar. Hyggelig å se deg. Takk i like måte. Ja, jeg spør deg også, går det fint? Absolutt. Jeg synes ikke selv det er en femmersending, men alt i alt utover uka så klarer vi vel å heve det opp til en middelsterk firer i hvert fall, tenker jeg. Hva ligger snittet på nå altså i ukene? Siste to ukene tror jeg det har ligget på fire, hele jevnt over fire. Mm. Den intetsigende karakteren fire. Mm. Man kan ikke forlange noe mer enn det, synes jeg egentlig, av et lettement underholdningsprogram på radio. Ikke utgangspunktet, et program som går så ofte, så krever det ganske mye å kunne holde det helt opp på en femmer. Det var kanskje litt cocky av meg å si at det var en femmersending dette her, allerede nå bare halv veis ut i liksom. Altså egentlig så skal man jo ikke gi ternekast til seg selv. Nei. Så det er litt problematisk, men vi har såpass innsikt, føler jeg, at vi skjønner når vi er bra, vi skjønner når vi er dårlig. I dag er vi forholdsvis bra. Eller 4-5. Vi skal møte Tore Sagen som ung i sendingen i dag. Ja da, vi skal høre en gammel filmanmeldelse som jeg laget for Ungdommens Radioavis da jeg var vidunderbarn. Mm. Og det hadde seg sånn at jeg lagde faktisk en god del anmeldelser av store slagere, viste seg ettertid, av filmer på 80-tallet. Men de ble for kontroversielle for P2, som da sendte dette programmet, at det blir refusert. Men nå er det nye tider, og da håper jeg på å få publisert det her i radioresepsjonen. Filmene er jo ikke så dagsaktuelle lenger, for det var jo da på tidlig 80-tall at du gjorde disse filmanmeldelsene for P2. har det noe å si? Nei, ikke så mye, fordi jeg trekker bare fram de anmeldelsene som er da for storfilmer som folk flest kjenner. Mm. Hvert fall hvis du er da født på 80-tallet eller tidligere. Mm. Skal vi si hvilken storfilm det er snakk om i dag, eller? Det kan vi godt si. Det er storfilmen fra 1987, Crocodile Dundee. Mm. Det var vel en av de fem mest, altså en av de fem filmene i verden som hadde høyest omsetning det året. Ja, sier du det? Ja. Med Hulk Hogan, oppe å si, Paul Hogan i hovedrollen. Ja da. Han gifter seg jo med hun som spiller den kvinnelige hovedrollen i den filmen. Nei, er det sant? Ja, det er sant. De ble jo par, de. Ja, hun er ganske pen også. Ja, hun er. Hun er også fra Østeuropa, om ikke det er helt feil. Østeuropa? Kaslovski. Ja, det kunne jo nesten vært hun som Elton John så på grensa til Sovjet. Mm. Ja. Nikita. Vi vet også at Nikita er et herrenavn i Russland. Men vi er ikke brødhuer, bare fordi vi jobber i radio. Nei da, det er lett å tro at vi er brødhuer noen ganger, men Nikita er både et herrenavn og et kvinnenavn. Det er greit. Og det her kan også hende at det var et stikk da, til altså, russerne da, på den tiden. Ikke sant? Akkurat som det skulle vært en grensevakt, for eksempel oppe i Porsanger, da, som hette Kim, for eksempel. Kim er jo både gutten og jenten. Det stemmer, og da har vi den samme forvirringen der i Norge. Ja, selv om vi alltid sier at Kim er både gutten og jenten, så kjenner jeg veldig få jenter som heter Kim. Ja, men Kim Wilde kjenner man jo ganske godt. Kim Wilde, hun var rå. Kim Wilde, ja. Hun heter Kimberly, sikkert. Ja, det kan godt være, men det spiller ingen rolle. Det spiller ingen rolle. Vil du si at du har vokst fra det å være sånn wonder kid, altså vidunderbarn? Ja, det gjør man jo nesten uansett, for når man blir voksen, så er det ikke noe mer, altså det er ikke noe som heter vidundervoksen. Jo, det synes jeg du er. Det er ikke et begrep som heter vidundervoksen, så det vokser man av seg. Og mange av holdningene jeg hadde da også, som var veldig, kanskje litt reaksjonære for å være en ung gutt, de har jeg også lagt av meg. Jeg tror Wolfgang Plagge, han pianisten, han blir fremdeles omtalt som vidundervoksen. Akkurat, gjør han det? Ja, det har jeg aldri hørt om. Ja. Men, altså, med det imageet der, så er det samme overkalleren på en måte, synes jeg da. Ja, okay. Det var bare min personlige smak, det skal ikke nødvendigvis gjennomsyre hele programmet. Marit Larsen, Under the Surface. Og denne sangen her handler jo ikke om Tom Hell, vet du, som hun er sammen med nå. Nei, ikke det. Handler om eksen. Hun er da sjalu på den forrige dama til hennes eks, hvis du skjønner. Jeg skjønner det jævlig godt. Altså. Det er noe av det verste som er, da, å vite at dama di faktisk har en historie med både sex og kjærlighet. Nei, eller gutten din, da. For det er jo Marit som synger om hvor jævlig hun synes det er, at han har ligget med andre. Jeg er sikker på at Tom Hell hater den sangen her. Og må jo holde på denne sangen om eksen din og sånne greier. Så det blir utrolig problematisk for Tom Hell, da. For hun er da sjalu på denne kjæresten som da har ligget med noen tidligere, og så ligger hun med Tom Hell, og han har sikkert gjort det samme, for han er jo gammel. Vi bør ikke snakke mer om seksuallivet til Tom Hell og Marit Larsen. Nei, men de er offentlige personer. De er offentlige personer. Det er offentlige personer. Det synes jeg er en god begrunnelse for å kunne snakke om folk. En god begrunnelse for å snakke om folk. Helt klart. Vi skal til tips og triks-spalten igjen. Vi har mange gode tips og triks igjen. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Hæ? Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Rar. Har du et tips eller triks der, Bjørte, som er godt? Ja, det er antageligvis fungerer det godt. Jeg beklager, det ligger under midjen dette her, men uansett, her kommer det fra Sweet Ass. Har du problemer med hemorrider? Hei, Sweet Ass. Smør på med honning. Det hjelper og lindrer. Garantert, står det også. Ja, garantert, ja. Det hjelper og lindrer. Garantert. Ikke sensurer meldingen, det har du ingen rett til å gjøre. Er det, ja, dette her er også, du har en tendens til å ta de tips og triksene i dag som jeg så litt tvil om. Altså disse her, altså, kanskje han bare synes det er gøy å tenke på at folk sikkert, jeg har vondt i rumpa mi, jeg kanskje har hemorrida. Ja. Jeg hørte på radioresepsjonen at jeg skal ta honning i rassen, og så gjør det. Og så kan han, uten at han vet det da, han sweet ass, kan han tenke... Ja. Ja, men jeg må bare si det, altså, honning, det hjelper mot det aller meste. Ja. Det er et ekte naturprodukt, det går ikke an å lage kunstig honning, har jeg hørt. Så jeg tror at om det ikke det hjelper, så lindrer det garantert, akkurat som Sweet Ass sier. Etter at jeg så filmen B-Movie, så den Seinfeld-filmen, så har jeg sluttet å spise honning. Nei! Jeg synes så synd på de stakkars biene som må jobbe og slite for oss mennesker. Men hva skal du med denne honningen selv, egentlig? Bruker du honningen til noe? Ja, det burde jo smøre seg på pluggen med. Ja, det kan godt være. På brodden, tenker du? På brodden, ja. Nei, jeg vet ikke, men det virker så veldig urettferdig i hvert fall i følge den filmen, da. Ja, nei, men det... De har ikke bitte små brødskiver som de smører på. Det kan godt hende. De har bitte små tekopper som de drikker av disse små biene, vet du. Har du det? Jeg skal ta et annet tips som jeg tror mer på, faktisk. Faktisk. Og det er fra Daniel. Hei, Daniel. Han skriver, når du brenner deg på brennesle, knekk stilken på brenneslen og smør saften fra stilken på såret. Dette lindrer svien. Mm. Og det tenker jeg, hvorfor kan ikke det være sant? Og hvorfor kan du ikke da like godt smøre denne saften fra brenneslen på hemoriden? Nei. Hemoridene. Jeg har fått en hemoride i natt. Det er vel for en gjeng med hemorider stort sett. Jeg kjenner ikke den hemoride-familien. Ja, men man sier jeg har fått hemorider. Du sier ikke jeg har fått meg hemoride. Nei, det er sant. Nei, jeg fikk en hemoride nå. Nei, ja, men det er mulig bare for en, altså. Mener du det? Ja. Ja, der får vi bare være enige om å være uenige, Bjørte. Jeg har aldri hørt om hemoride-problematikken. Jeg har hørt om hemorider. Det må være en hemoride. Hemorider, flere hemorider, alle hemoridene. Jo, men det de kommer ofte i klaser, har jeg hørt. De kommer i klaser. Har jeg hørt. Har jeg lest. Mm, ja. Jeg har lest det. Jeg har ikke hatt hemorrider. Da er det din tur til å ta et tips eller triks, Stenheim. Det er så mye bra her at det er vanskelig å velge. Jo, her kommer det et fra, skal vi se, Roffel87. Hei, Roffel. Han kaller, altså det er forholdet for rolling on the floor laughing, altså som er internetspråk. Det er det glaste du kan bli på internett. Ja. Født i gravbokens år. Hvis du nærmer deg slutten på en ost, og det, altså, kjenner man seg ikke igjen i det, liksom. Når man nærmer slutten på en ost, blir det ofte vanskelig å skjære fine skiver på slutten, ikke sant? Mm. Ta derfor og kjøp en ny ost, og legg den gamle på toppen. Da vil du få fine skiver helt til du begynner på den nye hilsen. Nei, dette er jo et genialt triks, altså. Ja. Mm. Jeg vil jo si at den aller siste skiven da, på den forrige osten, vil jo ikke være så lett å høvle opp, også med ostehøvelen. Nei. Det går an å bruke den osten til andre ting også. Ja. Mm. Asper den opp og har den i tacoen, for eksempel, eller... Det er veldig bra tacoost, ja. Det, altså. Ja, det, ikke sant? Eller bare mavlen. Kan bare spise den etter og kaste den i det. Mm, det er godt det. Ja, er det noen som har noen flere spørsmål? Det er bare noen som reagerer på dette, at man skulle bruke ammende kvinner som unnskyldning for å kjøpe flaue produkter på apoteket. Mm. Og det er en kvinne her som sier, hun heter Camilla, sier at det er mange produkter som ammende kvinner ikke skal ha. Så det kan jo være da at du ikke får produkter fordi det ikke passer til ammende kvinner. Men da kan du si, jeg tar det likevel. Ja, jeg tar det likevel, ja. Jeg er ikke så flaut, du er jo farmasøyt. Så roper de etter deg mens du løper ut av butikken med dette produktet som ikke kan brukes på ammende kvinner. Stopp, stopp, vent, ikke bruk det på din ammende kvinne. Nei. Jeg har ikke damen og kvinne, kan du si. Det går jo også an å ha på seg en skimaske eller en finlandssette når man er på apoteket, så vil han aldri bli kjent igjen. Det kan ofte kan tolkes. Ja. Jeg synes at finlandssette har fått så ufortjent dårlig rykte, og det er mye ranere sin skyld. Men det er jo et fryktelig godt arbeidsverktøy for folk som ikke vil bli kjent igjen. Ja, men det er et kjempepoeng, for jeg mener at man burde i hvert fall kunne liksom være litt grann tålmodig med kunder som kommer inn med sånne finlandssetter på apoteker, for hva apoteker det er. Ja, jeg skjønner at man kan rante apotek, det forstår jeg, men vær litt overbærende, det går an å fryse i fjeset. Mm, det går an å fryse i fjeset. Ikke tro det er en raner eller terrorist, det er ikke det. Altså, min livsfilosofi er, vær positiv. Nei, jeg har ikke det jeg mente. Altså, jo, vær positiv. Ja, men hvis du, vær positiv, ikke vær skeptisk til folk, vær åpen. Det har jeg brennt meg på en del ganger, men allikevel, ta utgangspunkt i at folk er ordentlige til folk. Ja. Du sikter til episoden Somalia, når du lånte ut penger til Somalien på Tøyensenteret. Ja, jeg tenkte, her kommer en hyggelig fyr, han skal til Eidsvoll, han trenger, først var det 75, så var det 175, så var det 275 kroner. Mm. Så det økte 100 kroner hver gang han ba om penger. Og så sa jeg, du skal få låne 200 kroner av meg. Her er nummeret mitt, sett inn på denne kontoen. Takk for i dag. Men jeg svarer noe til de pengene. Men jeg var positiv i utgangspunktet, ikke sant? Og det lønte seg ikke. Ole Banan, han tilføyer her. Han er født i Tvinn Otterens år. Det er dessverre fullt mulig å få en enkelt hemoride, og de er like irriterende i entall, sier Ole Banan. Ok, så det spiller ingen rolle om du er en eller ti. Nei. Jeg tar et siste her, sånn avslutningsvis. Jaha. Det er fra 82-modells Skorpion. Hvis du ikke liker klumper i jordbærsyltetøy, bruker du bare en stavmikser i syltetøyglasset. Da blir det silkemykt og smaker hjemmelaget, synes jeg. Det er Lisa som har sendt denne. Hei, Lisa. Ja. Ja, jeg synes det var veldig godt tips. Enkelt og greit. Ja. Tusen takk for alle som har bidratt i dag. Vi leser alle tips og triks, og vi skal sikkert lage tips og triks leksikon i 2009. Så fort noen ser potensialet i det, da. Kagge Forlag kjenner sin besøkelsestid. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. The Ting Tings med låta Great DJ, og før det Luke Star, The Shade You Hide. Og den Ting Tings låta er jo din favoritt om dagen, Bjørte. Ja, den er min favoritt, men samtidig så irriterer det meg litt, for jeg tror det ligger litt sånn smisk i denne titelen og i teksten, at Great DJ, det er liksom en smisk at DJ'er skal liksom spille denne her, du er så bra du er, spille den rette musikken, og så er det liksom fristende da å ta imot denne smisken. Du bruker også smisk som substantiv og ikke som verb, som det er utgangspunktet her. Er det er det lov i kryssord, for eksempel? Hvordan, hvordan, hvordan, det er, han tror det er, det er et smisk. Det er et smisk. Det er et smisk. Det er typisk smisk det der. Ja, nei, ja, det, kanskje det er noe. Kanskje det er kanskje noe. Det, kanskje det. Jeg synes absolutt det, altså. Det er vanskelig for meg å være objektiv til det, eller si noe om det. Ja, ikke sant. Vi skal ha parodiposten i dag. Posten? Posten. Nei, ikke gjenta det. Ikke begynn med det. Det blir bare en veldig, veldig slitsom ting for oss selv, hvis vi begynner å si posten, posten, posten. Parodiposten i dag skal inneholde, det er et slags hevnparodi. Ja. Fordi vi har diskutert mye sånn at det må gå an å lage en bedre Bjørn Eidsvåg-parodi enn det du hadde, Tore, for den var ikke spesielt bra. Nei, den var bra på innhold, synes jeg, men den hadde noe antydning til Flekkefjord-dialekt, og det er jo ikke der han egentlig kommer fra. Nei, hvor er det han egentlig kommer fra? Han kommer fra Sauda. Sauda, ja. Og selv om Tore er vidundervoksen og er kjempeflink på mye, så var det ikke liksom midt i blinken med Bjørn Eidsvåg-parodi. Du tror at du kan gjøre en bedre parodi, Bjørte? Jeg er overbevist, og jeg har til og med øvd og forberedt meg litt. Grann. Det er veldig, det er veldig sjelden man ser her i parodispotten. Ja, det er veldig sjelden man øver og forbereder seg. Jeg må også si, hva er det jeg skulle si? Jo, det er mange som sier sånn, åh, kan dere være sånn slutte å snakke om Bjørn Eidsvåg? Og vi har, vet at det har vært en del fokus på Bjørn Eidsvåg i det siste, men han har så mye, han har så mye fine vendinger. Han har så mange sider også. Ja, vi har jo fått et nytt, hva skal jeg si, nytt slagord fra Bjørn Eidsvåg. Jeg lurer på det mantra. Er det mantra det? Eller om det er visjon, jeg er ikke helt sikker på. Jeg får sikkert korreks fra lytterne, men det lyder i hvert fall to problemfri timer i gode vennerslag, som jeg synes er veldig godt sagt. Ja, og det er jo på en måte også her i radioresepsjonen. Mellom 10 og 12, hver eneste hverdag, bortsett fra fredag, som er egentlig den beste, men vi, ja, det er ikke det lenger nå. Det er ikke det. Nei. Jeg tror ja, vi skal snart møte, vi skal snart få høre en filmanmeldelse, Tore, som du lagde da du var en liten pjokk. Jeg lagde den på P2, den er fra 1987. Det var det året jeg fylte 7 år, så jeg er vel 6 når jeg anmelder den. Men jeg er jo, som vi nå har snakket ganske mye om, et vidunderbarn, var et vidunderbarn. Ja. Den ble selvfølgelig forkastet, for den var for grov i sine synspunkter, men jeg synes det var en god anmeldelse. Det er altså Crocodile Dundee's som skal anmeldes her i radioresepsjonen i dag, etter at du har hørt Lykkelig. Timotei Sakrisson. I'm good, I'm gone. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Big Dan Dave from Australia. How are you? I'm fine, how are you? Just going down for a couple of days. Probably see you around. I dag skal jeg anmelde filmen Crocodile Dundee. Filmen er 98 minutter lang. I rollen finner vi Linda Kieslowski som den trenchcoat-bærende journalisten Sue Charlton, og Paul Hogan som Michael J. Crocodile Dundee, som også er med på manussida. Regien har Pearl Feynman. It's your first trip to New York. First trip anyway. Well, we might just have to give you one for free. Yeah. Filmen handler om Michael Dundee. Han driver en krokodillesafari-business i Australia. Han overlever et krokodillangrep, og den amerikanske journalisten Sue Charlton flyr over for å lage en sak på han. Jagu redder ikke Dundee Charlton fra et angrep også, og i ren takknemlighet inviterer hun han på tur til verdensmetropolen New York. Der kan du tro den rurale livsinnstillingen til Dundee krasjer med det allermeste. Her skulle det egentlig vært en innvandringsdebatt mellom en stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstre-Horeparti og manusforfatter Paul Hogan, men jeg får tak inn, ja. Så fortsett anmeldelsen av Crocodile Dundee. How are you finding New York? A bit of a lunatic asylum. That's why I love it, because I fit right in. For en gang skylder Hollywood med på notene. Dette forsøket på å vise at raser, kulturer og holdninger ikke er meint å blandes i store smeltedigler eller salatboller, står til 20 i stil. Dundee portretterer alle verdens svake grupper på en mestelig måte, og prenter det virkelig inn i kinogårdens hode at disse ikke hører hjemme i siviliserte samfunn. De burde, som han, stues vekk på en øde øy til de dør av dysenteri, marasmus eller skjørbuk. Sue Charlton er bildet på det naive vestlige mennesket som tror at alle verdens individer kan fungere sammen i harmoni. Hun legemliggjør den feilslåtte toleransen overfor de svake. De som vi alle vet bare stikker kjepper i hjulene for den mest beviselige fungerende økonomiske politikken, nemlig den markedsstyrte. Crocodile Dundee kan være nesa som stikker opp av det venstrevridde demokratiske kjernet som Hollywood er. Eller som Mick sier, that's not a knife, this is a knife. When are you coming home? Well, if you can manage, Walt, I'd like to stay a while. Endelig en film med sunne konservative verdier for de som er lei av liberal innvandringspolitikk og det påtatte menneskeverd som florerer i vår naive del av verden. Terningkast 6! Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Tracy Chapman, Fast Car i radioresepsjonen på NRK P3 med Steinar, Bjørt og Tore. Og Tore, du ville gjerne understreke noe etter å ha hørt filmanmeldelsen fra gamle dager, da du var 7 år. Ja, vi fikk veldig mange henvendelser som lurte på hvorfor jeg snakket trøndersk da jeg var liten. Mm. Og det er jo av den enkle grunn at da var det lettere å komme inn i NRK, for NRK er jo et distriktspolitisk sentrum. Ja. Det er veldig viktig for NRK å ha folk fra alle deler av landet. Det er derfor vi har kvotert inn Bjørte blant annet. Mm. Fordi du dekker da Rogalandskvoten til radioresepsjonen. Vi hadde ikke fått lov til å lage dette programmet hvis ikke Bjørte hadde vært her. Nei. Hvis du skjønner. Og jeg synes, altså i begynnelsen så var du og jeg, Tore, ekstremt skeptiske til å ha med Bjørte. Mm. Men nå synes vi det fungerer så bra, og du har på mange måter, Bjørte, blitt hovedpersonen i programmet. Nei, det har jeg ikke. Nei, det har jeg ikke. Nei, ikke det. Jeg har ikke lyst til å være det heller. Men det, sånn er det. Men jeg føler jo også at dette fungerer bedre enn jeg hadde forventet liksom, ja, det gjør det selv om i dagen jeg fikk jobben var jo bare sjeleglad at jeg fikk jobb i det hele tatt, bare det å ha et sted å gå til på dagtid liksom, i stedet for NAV eller trygdekontoret Egentlig skulle vi ha Jørn Hol som var den tredje mann altså Tore, Steiner og Jørn men det, ja, vi er egentlig glad for nå i ettertid at det ble det gjort jeg synes faktisk det var morsomt å prøve Jørn men det er nå bare min ærlige mening vi skal snart få din hva skal jeg si, din Bjørn Eidsvåg-parodi Kjøstheim? Ja. Ja. Og til dere som er leia å høre om Bjørn Eidsvåg, beklager det. Men sånn er det nå en gang. Du har øvd masse. Jeg har øvd masse, ja. Foran speilet, det har hørt av vanlig. Ja. Det spiller ingen rolle på radio, egentlig. Nei, men ja, likevel. Ja. Men jeg skal prøve å gjøre en bedre Bjørn Eidsvåg-parodi enn det Tore gjorde for en tid tilbake. Lykke til. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3, 3. Ja. Au! Radioresepsjons parodispalte. Det er en stor glede og en ære å ta imot deg, en av Norges største artister, Bjørn Eidsvåg. Velkommen. Jo, tusen takk. Tusen takk for det. Mm. Ta det en gang til. Jeg kan ta en ny intro, ja. Okay. Det var ikke så bra. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen, Bjørn Eidsvåg. Tusen takk. Vær så god, bare hyggelig. Hva går det fint om dagen? Det går veldig fint. Mm. Hva driver du med? Akkurat nå så jobber jeg med en ny plate som skal komme ut og skrive nye sanger og tekster og melodier. Mm. Skrive tekster også, ja. Skrive tekster også, ja. Ja. Blir det bra, eller? Jeg tror det. Altså, nå er jeg jo såpass gammel at det er vanskelig å vurdere alltid om det blir bra. Altså, jeg har gitt ut så mange, så er det vanskelig å samle det, men jeg tror det blir bra. Ja. Er det du som er organisten i Bergen? Jeg har fått en del henvendelser på det, men det er ikke meg. Det er ikke du som er onanisten. Vet du hvem som er onanisten, eller? Ja. Ja, du gjør det. Vil du si hvem som er onanisten? Ja, det kan jeg godt gjøre. Ja. Nei, forresten, jeg gjør ikke noe. Det kan... Jeg bør vel sjekke med han først. Det er ikke Magne Furholmen? Nei. Okay. Ikke de i Madcon heller, fått en del henvendelser på det? Ikke de i Madcon heller. Det kunne vært han en Chavi i Madcon. Ja, faktisk. Ja, det kunne sikkert ha vært det. Jeg bare lurer på, når du skal du samarbeide med noen unge jenter på den nye platen din? Hvor unge må de være? Altså, er det noen øvre aldersgrense på det? Ja, over 35 finner vi vel litt problematisk. Så du har hevet terskelen nå? Man har hevet terskelen, for Lisa Nilsson er jo begynner å bli gammel. Ja. Hun er ikke så ung, men Elvira Nikolaisen er ikke så... Hun er kjempeung. Hun er veldig, veldig ung. Ja. Er det noen nedre aldersgrense for kvinner, eller jenter du kunne samarbeide med? Det er vel, altså, 16. 16. Hvorfor akkurat 16? Nei, det, har, altså, det er liksom grensa for litt av hvert. Ja, det er liksom, det er bare grensa for en ting egentlig, men ja. Ja, for mopedlappen da. Ja, mopedlappen, ja, men ja, ja, kanskje det. Ja. Hva med Amy Diamond? Kjenner du til artisten? Nei. Nei. Er det hun Hanna? Hanna Montana. Nei, det er ikke Hanna. Jeg tror du begynte å surre litt, Bjørn. Okay. Hanna Montana er jo datteren til Billy Ray Cyrus, har vi feilaktig sagt det her tidligere. Ja, nei, det er Billy Ray Cyrus. Og hvem er det vi har sagt at det var feil? Garth Brooks. Nettopp, ja. Hva, ja, det er så... Kan jeg spørre, hva, som er vanlig å spørre, hva er din favorittplante? Hva er din favorittplante blant din egen plater? Hva er favorittplanten din og din egen favorittplante? Det er to ditt spørsmål, da. Ja. Favorittplanten er nok liljer, altså hvis du tenker blomster. Ja, liljer. Jeg liker veldig godt lukten av liljer, og favorittplanten blant mine egne er den, jeg tror den heter Til alle tider. Til alle tider. Hvis du måtte velge, veldig usikker. Hvis du måtte velge kristendom eller rock, og ta vekk den ene, hva hadde du valgt da? Hvis du fikk kniven på strupen. Mm. Ja, eller pistolen mot hodet. Ja. Per i dag så hadde jeg valgt rock. Ja. Så du, okay. Men for 20 år siden så har du tatt kristen? Ja, for 25 år siden, da har du tatt kristen. Men for 20 år siden så ville du... For 20 år siden hadde du... Da hadde du valgt rocken? Da hadde jeg valgt... Ja, det er usikkert. Det er vanskelig å bruke kristen om, altså. Ja. Jeg har problemer med det selv, det. Ja, ja, ja. Ja. Er det noe mer du vil legge til? Ja. I din, har du noen morsomme små vendinger til slutt? En liten gøy... Nei, bortsett fra jeg kan nevne at min favorittfilm er Alene hjemme 1. Det er den jule, for det er fordi du er litt glad i jul. Det er riktig. Juleromantisk, ja. Så synes jeg han høye skurken er veldig morsom. Ja, høye skurken er det morsomste. Ja. Han som spiller i Genesis. Det yes. Ja, han, det er ikke han. Mike Rutherford. Ja, riktig. Ja. Han var frakken. Ja, kjempebra. Han har jeg forresten møtt. Ja. Mike Rutherford. Ja. Ja. Han har møtt. Jeg tror vi stopper det der. Bjørn Leisvog, tusen takk for at du kom. Okay. Du har spilt på smug, ja. Kjempefint. Ok, takk skal du ha. Nei, Bjørte, dette her synes jeg var jeg synes det var ganske likt det. Jeg synes det blir litt kjedelig, og så synes jeg kanskje det blir i overkant mye imitasjon. Ja, men det ble kanskje, ja, men jeg prøvde jo på parodi, men jeg synes det låt ganske likt i hvert fall. Det er mye som du virker som du har reflektert en del over, og så satt deg veldig inn i Bjørn Eidsvåg materialet. Svar veldig ærlig. Ja, jeg kjenner jo biografien hans ganske godt, og sånn kjenner hans historie, sånn at jeg valgte å gjøre det så troverdig som mulig. Ja, men det er kanskje det er det dumme med å øve for mye, at det blir for bra, altså, rett og slett. Mm. Jeg er nok... hvilke terningkast vil du gi, Tore? Jeg kan gi... Hvis du skulle gi på imitasjon, da... Ja, hvis jeg gir... Det blir jo et helt annet igjen, men da ville jeg jo kanskje gitt 5, da, på imitasjon. 4-5, og så på parodi så ville jeg kanskje gitt 2-3. Mm. På innhold... innhold gir jeg 3, og så synes jeg det var... Jeg synes det var såpass... Altså, dialekten fikk du til, synes jeg. Det var dårlig energi, synes jeg. Ok, ja. Ja, men det var kjempefint. Tusen takk skal du ha, Bjørte. Bare hyggelig. Dette her går nok sikkert inn i rekken av helt gjennomsnittlige parodier. Mm. Ok. Ja. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Muse var det med Supermassive Black Hole. Hvem er det som pleier å si sånn etter at du sier det? Ja, jeg synes jo at den er litt vovet. Det er litt ekstra vovet, den sangen der da. Ja, men sånn skal, altså, sånn skal musikere være. De skal være litt drøye, og de skal gå over grenser og sånn. Jeg synes det er gøy at nå i løpet av det siste, altså fra på slutten av 70-tallet, så ble man jo mer vovet med studentopprør og så videre. Og så handlet det mye om kjærlighet, og nå handler det mer om sex, og nå handler det om hard sex. Sånn som Supermassive Black Hole. Handler, vi hører jo ikke på teksten. Nei. Men altså, selve titelen sier jo at det er ganske grovt. Ja, det er faktisk det. Ja. Jeg skal egentlig ikke være et sånt program. Nei, det skal vi ikke. Nei. Vi er ferdige for i dag. Ja. Hvordan synes du det har gått i dag? Bare for å ta en kort jeg gikk veldig hardt ut i starten på andre time og sa at jeg synes dette var en terningkast 5-sending. Ja. Men jeg er ikke sikker på om det er det likevel. Kanskje vi har noe bedre i vente. Ja, torsdag pleier veldig ofte å være den beste sendingen. Ja, ikke minst... onsdag, som er onsdag, ja. Er dette et opptak? Er dette nei, opptak? Nei. Er det juks? Nå hører vi ikke som ikke vet hvilken dag det er. Nei, det er tirsdag. Ja, det er faktisk super tirsdag. Ja. Den eneste referansen jeg har til at det er tirsdag, er at hvilken spalte vi har til i dag? Ja. Jo, det er tips og triks. Det er på tirsdager, det vet jeg. Jeg husker også referansen fra da jeg var ung, var at på tirsdager også Beverly Hills 90210, etterført av pliktløpet, som var en veldig spennende serie. I min ungdom så var det faktisk tirsdag, da var det fjernsynsteater. Akkurat, ja. Og det gleder du deg til? Ja, ikke alltid. Altså bare kort Kjøstheim, til de yngste av lytterne våre. Hva er fjernsynsteater? Ja, NRK hadde jo et eget teater før, som de lagde teaterproduksjoner med av Ibsen, Tjekhov og så videre og så videre. Og så ble dette vist på fjernsynsapparatet. Men de kjøpte jo også inn teater, for det var fjernsynsteater. Kjøpte inn teater? Ja, blant annet i Finland. De lagde jo veldig mye berømt finsk fjernsynsteater. Ja, det var kanskje noe av det som ble, ja, jeg ble tysker best nå. Og med svensk fjernsynsteater? Ja, det også kanskje, men finsk fjernsynsteater var noe helt eget. Så kunne jo folk finsk, og det er jo en fordel når man sender finsk TV. På 70-tallet, ja. Folk snakker jo finsk. Flytende. Ja. Jeg tror vi skal runde av. Vi skal stikke fingeren vår inn i sjokkmaskinen. Se her, ja. Nå har det... Heisan, ufte. Heisan. Ja, ja. Jeg fikk den i går. Jeg har ikke fått den på lenge. Det var jo kjøkken igjen, gitt. Tore, skyt i dag. Ja, jeg får lov å gjøre det i dag, ja. Vær forsiktig, ja. Skal vi se. Ok. Er det litt for nærme, eller? Ja, det er veldig, veldig nærme. Ja, hold for øynene, alle sammen som er i studio. Ja, men det kom dobbelt opp. Det var dobbelt opp. Ja, det var dobbelt opp. Er det noe virkelig som det ikke smerten sitter så lenge? Jeg vil at det skriker høyere, er det det? Nei, jeg er bare klar til å kontrollere det. Du ser, jeg svetter på overleppa. Det må være smerte eller noe sånt. Du har ikke teipet opp lårene mine i dag? Ikke teipet opp lårene mine. Ikke programmet heller teipet i dag. Har du teipet opp lårene dine? Kanskje jeg har gjort det på en gang. Ja. Last ned podcasten vår. Gå inn på nrk.no/podcast eller gjør dette via iTunes. Vi sier takk for i dag. Ønsker Ken eller Torkil velkommen etter oss. Ha det. Ha det. Ha det. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.